वतन जाऊंगी, फिर वतन जाऊंगी, फिर वतन जाऊंगी, फिर वतन जाऊंगी, फिर वतन जाऊंगी, फिर वतन जाऊंगी। इस असीरी से जब भी अमा पाऊंगी, अपने माँ जाएगी कब्र पे जाऊंगी, फातिहा शह के मरकद पे दिलवाऊंगी। फिर वतन जाऊंगी, फिर वतन जाऊंगी, फिर वतन जाऊंगी, फिर वतन जाऊंगी। थी लबों पे ये ज़ैनब के आहों का काफिला, जब पहुंच जाए कल्बो बला, हाल सीरी करो रो के दोहराऊंगी। फिर वतन जाऊंगी, फिर वतन जाऊंगी, फिर वतन जाऊंगी, फिर वतन जाऊंगी। बिंत जहरान आबिद से रो कर कहा, भाई की कब्र पे करके चेहलूं बापा, पहले इस गमजदा दिल को समझाऊंगी। फिर वतन जाऊंगी, फिर वतन जाऊंगी, फिर वतन जाऊंगी, फिर वतन जाऊंगी। सुबह आशूर को जिसने दी थी अजा, सो गया वो भी सीने पे खा कर सीना, उसकी जुल्फे ख्यालों में सुलझाऊंगी। फिर वतन जाऊंगी, फिर वतन जाऊंगी, फिर वतन जाऊंगी, फिर वतन जाऊंगी। रोऊंगी शह के अंसारो अकबर को मैं, अपने कासिम को आपासो असगर को मैं, उम्र भर रश्क आंखों से बरसाऊंगी। फिर वतन जाऊंगी, फिर वतन जाऊंगी, फिर वतन जाऊंगी, फिर वतन जाऊंगी। मेरे बाजू में बांधी गई रेशमा, ताजियानों के हैं पुश्त पर जो निशान, अपने भैया को जाकर ये दिखलाऊंगी। फिर वतन जाऊंगी, फिर वतन जाऊंगी, फिर वतन जाऊंगी, फिर वतन जाऊंगी। क्या खबर थी के जाऊंगी दरबार में, सर खुले शाम कूफा के बाजार में, मैं सकीना को जिंदा में दफनाऊंगी। फिर वतन जाऊंगी, फिर वतन जाऊंगी, फिर वतन जाऊंगी, फिर वतन जाऊंगी। याद करती थी जो आपको रोज़ो शब, मर गई कैद खाने में वो तशना लब, बाप को हाल बेटी का बतलाऊंगी। फिर वतन जाऊंगी, फिर वतन जाऊंगी, फिर वतन जाऊंगी, फिर वतन जाऊंगी। कर दिया इश्कियाने जुदा तन से सर, कोई रोया न मजलूम की लाश पर, ہار عاشقوں کے میں اس کو پہناؤں گی، پھر وطن جاؤں گی، پھر وطن جاؤں گی، پھر وطن جاؤں گی، پھر وطن جاؤں گی، بھائی کی قبر پہ نوحہ گیروں سے میں غم زدہ، ہائے بے کس اسیروں سے میں، سختیاں جو ہوئی سب وہ سنواؤں گی، پھر وطن جاؤں گی، پھر وطن جاؤں گی، پھر وطن جاؤں گی، پھر وطن جاؤں گی، خاک غش قید میں گر گئی غم زدہ، اس کے لب پہ مصور یہ نوحہ رہا، کربلا جا کے پھر میں وطن جاؤں گی، پھر وطن جاؤں گی، پھر وطن جاؤں گی، پھر وطن جاؤں گی، پھر وطن جاؤں گی، زینب ہے قید خانے میں عابد سے ہم کلام، یاد آ رہے ہیں مجھ کو بہت شاہ تشنا کام، پھر وطن جاؤں گی۔